Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bakara suremizin 260. ayeti kerimesinden itibaren devam ediyoruz suremizi anlamaya, hep birlikte öğrenmeye. Yine bu 260. ayeti kerimede de İbrahim Aleyhisselam'dan ve onun kafasına takılan bir sorudan, belki hepimizin kafasına da takılabilir bu soru. Acaba ölüleri nasıl diriltiyor Allah? Bu nasıl mümkün olacak? Kıyamete kadar inansa da kişi, peygamber dahi olsa aklından geçebilir. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın aklından geçmiş, ey Rabbim sen ölüleri nasıl diriltirsin diye soruyor. O da ayet-i kerime içerisindeki belirttiği üzere gösteriveriyor kendisine. Ve iz kâle İbrahimu Rabbi erni keyfe tuhyil mevte. Evet, bir zamanlar İbrahim, ey Rabbim ölüye nasıl hayat verdiğini bana göster demişti. Kâle, Allah da şöyle buyurmuştu. Evelem tu'min, yoksa inanmıyor musun? Ey İbrahim, peygamberim, kulum İbrahim, yoksa inanmıyor musun? Bu nasıl soru böyle diye İbrahim Aleyhisselam'a bu şekilde buyruğunu iletti. Evelem tu'min, inanmıyor mu yoksa? Kale, o da dedi ki bela, hayır. Velakin liyatme'inne kalbi. Hayır, ama görmeme izin ver ki kalbim tamamen yatışsın. Yani inanıyorum ama bir de gözlerimle görmek istiyorum bunu dedi İbrahim Aleyhisselam. Gözüyle de gördüğünü görerek imanın daha takviye olacağını ve kalbinin tamamen yatışacağını ortaya koymuş oldu İbrahim Aleyhisselam. Bu sefer Cenab-ı Hak gale buyurdu ki fehuz erbaate minet tayyir. Dört kuş al. Evet. Dört değişik kuş. Her bölgenin kendine göre değişik kuşları var. Adı neyse, adı zikredilmiyor burada. Dört ayrı kuş. Renkleri veya büyüklükleri değişik olan dört tane ayrı kuş alacaksın. Fesurhunne ileyk, ve onları kendine alıştıracaksın. Evcil hale getireceksin. O kuşlar seni tanıyacak, sen de kuşları tanıyacaksın. Gagasını, tüyünü, kanadını, ayaklarını, her tarafını yakinen bilir hale geleceksin. Kuş sana alışacak, sen de kuşa alışacaksın. Yani kuşa kendini alıştır, dolayısıyla kuşla birlikte ol, kuşu iyi tanı, o da iyi tanısın seni diye Rabbimiz fesurhunne buyurdu. Fesurhunne ileyk, o sana alışsın, sen de ona alış, iyice tanı. Sümmec'al ala kulli cebelin minhunne cüz'a. Sonra o kuşları birer birer kes, hepsini birbirine karıştır. Dört ayrı dağın tepesine dört parçaya ayırarak birbirine karıştırdığım o parçaları, tüyüyle, etiyle, gırgasıyla, ayaklarıyla her tarafını birbirine karıştırdığım ve dört parçaya ayırmak suretiyle dört ayrı dağın başına koyduğum bu kuş parçalarını dağıt. Ondan sonra sümmed'uhunne, sonra onları çağır bakalım. De ki ey kuşlar, kuşların isimlerini söyleyerek çağır bakalım. Sonra onları çağır. Ye'tine kesa'ya, sana koşa koşa geleceklerdir. Bunu da göreceksin. Filan dağın başından ayağı, filan dağın başından kanadı, filan yerden gagası, filan yerden tüyü, tüsü, hepsi gelecek. Senin gözünün önünde monte edilecek. Aynen eski kuşlar, yanlışlık yok, hata yok. Falan kuşun gagası filana, filanın ayağı falana filan monte edilmiş değil. Böyle bir yanlışlık da yok. Sen çağırır çağırmaz hepsi senin gözünün önünde monte edilecektir, diriltilecektir. Az önce kesip parçalara ayırdığım, birbirine karıştırmak suretiyle dört ayrı dağın başına götürüp koyduğun o kuşlar sana koşa koşa geleceklerdir. Ve alem, iyi bil ki ennallâhe azizun hakîm. Allah her şeye kadirdir ve her şeyi yerli yerince yapar. Nasıl oldu, nasıl mümkün oldu? Bu kadar kuş dağıttık, paramparça ettik, bir anda hepsi kendi orijinal haline dönüşüverdi. Bu nasıl oldu? Allah güçlüdür. Allah'ın gücüne hiçbir güç erişemez. Allah hakimdir. Yaptığı her şeyi yerli yerince yapar. Öyleyse Rabbi Zülcelal'imizin gücüne hiçbir gücün erişemeyeceğini bileceğiz. Yaptığı her şeyi yerli yerince yaptığını bileceğiz. Dolayısıyla ölüleri nasıl dirilttiğini de İbrahim Aleyhisselam'ın bu isteği üzerine kendisine gösterilen bu kuşlar hikayesinden anlamış olacağız, algılamış olacağız. 261. ayet. Meselüllezine yunfikune envalehum fi sebilillah kemesel habbetin enbetet seb'a senabile fi kulli sümbületin mi'etü habbe vallahu yudaifu limen yeşâ vallahu vâsi'un alîm. Allah'ın rızasını kazanmak için malını harcayan, Allah'ın rızasını kazanmak için malını dağıtan, Allah rızasını elde edebilmek için bütün mal varlığını veya yarısını veya üçte birini veya %10'unu veya %2,5'unu ne dersek adına. Yani zekat, Allah rızası için dağıtılacak her türlü farz, her türlü nafile ve teberrü cinsinden olan her türlü hayır ve hasenat. Rabbimiz bunu bize infak olarak belirtiyor. Meselüllezine yunfikune envalehum fi sebilillah. Allah'ın rızasını kazanma yolunda dağıtılan, harcamada bulunan, verilen, infak edilen her bir şey ve bu infakı yapan kimsenin durumu neye benzer? Kemesele habbetin enbetet seb'a sena bile. Bir hububat tanesine benzer. Bir buğday tanesine benzer. Bir arpa tanesine benzer. Bir nohut, bir fasulye tanesine benzer. Evet. O ektiğimiz bir tohum, o Allah rızasını kazanmak için dağıttığımız 1 liralık veya 1 milyon liralık yardım, hayır, hasenat, farz veya nafile ibadet olarak yaptığımız o harcadığımız para aynen neye benzermiş? Bir hububata koyduk yere bitiyor. Seb'a sena bile 6 tane başak veriyor. 6 tane dal budak veriyor. Fi küllü sümbületim her bir başakta da mi'etü habbe 100 tane hububat var. Yani 1'e 700 oluyor. Rabbimizin kitabımızda bize belirttiği Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan hayır hasenatta, yardımda ve infakta ortaya çıkacak karşılık en az 10. 1'e 10. 700. 700'ün katları ve 30 bine varan nispetlerle veriyor Rabbimiz. Kitabımızda bunların hepsini görüyoruz. Rabbimiz yapılan iyiliklere en az 1'e 10 verdiğini beyan buyuruyor bir başka ayet-i kerimede. Burada 700 olarak beyan buyuruyor. Vallahu yudaifu limen yeşa. Allah dilediği kimselere de dilerse dilediği kadar da artırır. Yani 700'ü 1400 yapar. 1400'ü 2800 yapar. Dolayısıyla artırabilir. Yine Kadir suresinde de bunun 30 bine varan nispetlerle olduğunu da öğreniyoruz. İşte Rabbimiz Allah'ın rızasını kazanma yolunda, Allah'ın rızasını elde etme yolunda harcanan 5 kuruş veya harcanan 1 lira veya harcanan milyonlar, milyarlar, trilyonlar Allah katında sevap olarak kişiye kazandıracağı derece olarak o derece katmerleşiyor ki, o derece artıyor ve çoğalıyor ki, o derece büyüyor ki, işte böylece 700 misline varıyor veya vallahu yudaifu limen yeşa. Allah dilerse dilediğine kat kat da verendir. Çünkü vallahu vasiun alim. Allah ilmi de, bilgisi de, vereceği sevabı da kat kat geniş olandır, kapsamlı olandır. Öyleyse bu dünyada insanlar kimilerine bir şeyler veriyor, karşılık olarak güler yüz bekliyor, tatlı dil bekliyor veya faize parasını yatırıyor veya birilerinden bazı istifadeleri olabilmesi için, çok basit istifadeler için insanlara onların rızasını kazanmak için bazı şeyler veriyor ve alıyor. Allah da diyor ki, benim rızamı kazanmak için, benim yolumda, yani İslam dinini yeryüzüne hakim kılma yolunda ne harcarsanız harcayın, ne ortaya koyarsanız koyun, mutlaka size bol bol verilecektir. İşte bu aynen toprak içerisine bir hububat tanesi ekip o hububattan 7 tane başak çıkıp her başakta 100'er tane hububat tanesi olan bir buğdaya veya bir başak manzumesine benzer diyor Rabbimiz. Misali böylece veriyor. Bu 700 de olabilir. Vallahu yudaifu limen yeşa. Allah dilerse bunu kat kat da artırabilir. 700'ü katlar yani 700, 1400, 2800 şeklinde değilse 701, 702 şeklinde değil. Vallahu vasi'un alim. Allah her yönden geniş kapsamlı bilgi sahibidir. Allah'ın bilgi ve ilmi ve her şeyi kapsamlıdır. Dolayısıyla sevabı da bol miktarda verecektir kişilere. Yeter ki biz halis niyetle onun rızasını kazanmak için malımızı infak etmeyi bilebilelim, infak edelim. Evet, 262. ayet. Ellezine yunfikune envalehum fi sebilillah. Mallarını Allah yolunda harcayanlar. Allah'ın rızasını kazanma yolunda mallarını harcayanlar, harcamada bulunanlar. Malın nasıl harcanacağı, harcanan mala ne kadar karşılık verileceği anlatıldı. Şimdi de harcamanın modeli anlatılıyor. Allah rızasını infak ettin ama sümme la yutbi'une ma enfeku mennen ve la ezen. Kişi Allah'ın rızasını kazanmak için Allah yolunda harcayacak, başa kalkmayacak ve eziyet de etmeyecek. Kimilerini görüyoruz. Hayır hasenatta bulunuyor güya. Veya Ramazan'da zekat veriyor. Ramazan'da bir çuval un, bir teneke yağ alıp bir fakire veriyor. Bu benim zekatımdır Ahmet Efendi. Ayşe Hanım, güzelce börek çörek yap çocuklara yesinler diyor. Ramazan'ın 15'i oluyor, 20'si oluyor, bayram haftası oluyor. Her gördüğünde soruyor. Ahmet Efendi, Ayşe Hanım ne yaptınız? Yağ iyi çıktı mı? Un iyi çıktı mı? Açılıyor mu? Bayramda ne yaptın? Kadayıf mı aldınız yoksa baklava mı yaptın? Verdiği bir çuval un, bir teneke yağ. Bunu 10 sefer görüyor, 10 sefer eziyet ediyor. Fakire işkence ediyor. Veya birilerine elbise alıyor. Hafız Efendi giydiğim, aldığım elbiseyi giyiyor musun? Dar mı geldi, bol mu geldi, iyi midir, hoş mudur? Nerede görürse soruyor ona. İzzeti nefsini rencide ediyor. Verdiği fakire, güya ben zenginim, ben verdim, ben vermeseydim sen çıplak kalacaktın dercesine onun başına takıyor. İşte kişi hadislerden öğrendiğimize göre Müslüman sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek şekilde vermelidir. Yani fakire un aldı, yağ aldı, un açılıyor mu, yağ iyi mi bunu sormayacak. Veya birine elbise aldı, o aldığı elbiseyi giyiyor musun, dar mı geldi, bol mu geldi denilmeyecek. Yani verdiğin an unutacaksın, hatta mahcup olmasın diye unuttun numarası yapacaksın gerekirse. Karşıdaki muhatabı gördüm. Sırtında da senin aldığın elbise var, bunu da biliyorsun ama bunu hatırlatmayacaksın ona. İşte bu ayet-i kerime bize bu gerçeği bildiriyor. اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah rızasını kazanmak için malını verdinse, infak ettiysen, ثُمَّ لَا يُنْفِقُونَ مَا اَنْفَقُوا Mennen ve la ezen. Hiçbir şekilde fakire, hiçbir şekilde o verdiğin kimseye eziyet ve başa kalkma sıkıntısı olmayacak. O şekilde vereceksin. Böyle olursa o fakire eziyet etmeksizin, başına kalkmaksızın vermiş olursan sen verirsem lehum ecruhum inde rabbihim ve la havfun aleyhim ve la hum yahsenun. Rableri katında onlar mükafatlarını bol bol bulacaklardır. Artık onlar için ne korku vardır ne de üzüntü. Allah'ın rızasını kazanayım diye gece veya gündüz verdi. Fakat kalbi, niyeti bozuk. Başkaları görsün diye verdi. Başkalarına reklam olsun diye verdi. Değişik niyetle verdi. O Allah'tan ecir istemesin. O elde ettiği şey neyse başkaları görsün diye verdiyse ve başkaları da gördüyse bunun lafını ettilerse, reklamını ettilerse o ecrini oradan almıştır. Başka ecir beklemesin. Bir hadisi şerifi de bu arada hatırlatmış olalım. Geçmiş dönemlerde eski milletlerden bir milletin içerisinde biri ihlaslı ve samimi olarak bu gece Allah'ın rızasını kazanmak için infakta bulunayım der. Geceleyin vereyim de riya karışmasın, kimse görmesin, Allah'ın rızasını kazanayım der. Ufak bir kent, ufak bir memleket, Verir. Verdiği hayır veya sanat, dirhem veya dinar neyse, geceleyin verdiği o dinar ve dirhem zengin birinin eline geçer. Fakir birine vereyim istemişti ama yanlışlık oldu. Ertesi gün laf edilir. Şu memleketteki insanlara bakınız. Ne kadar derbeder hale gelmişler. Zengine bile sadaka verir hale gelmişler. Olur mu böyle şey? Bu kadar dengesizlik olur mu diye bunu duyuyor. Bizim verdiğimiz herhalde zengine denk geldi. Boşa gitti. Emeğimiz boşa gitti diyor. Allah'ın rızasını kazanmak için gece vermiştim. Niyetim halis idi, riya olmasın diye vermiştim ama emek boşa gitti herhalde. Bu gece bir daha vereyim diyor. O geceki verdiği de katil bir kimsenin eline verilmiş oluyor. Ertesi gün yine o şehirde laf ediliyor. Katil olan kimseye bile sadaka verilir hale geldi. Şu memleketteki insanlara bakınız. Şu dengesizliğe bakınız. Bunu da duyuyor. Yine üzülüyor. Yine sıkıntı içerisinde. Bu sefer bir daha vereyim bu gece diyor. Yine kimseye göstermeden geceleyin fahişe bir kadının avucuna vermiş oluyor. Ertesi gün yine halkın ağzında fahişeye bile hayır sadaka verilir hale gelindi diyerekten. Üzüntü içerisinde dördüncü gün yatıyor. Ve Allah diyor ki ey kulum, ihlasla ve samimi bir niyetle vermiş olduğum ilk geceki sadakan kabul edilmiştir. Ve o zengin o güne kadar hiç sadaka vermemişti. O andan itibaren o da sadaka verir hale geldi. İkinci günkü verdiği katil katilliği bıraktı. O da Allah'a tevbe etti ve döndü. Üçüncü günkü verdiğin fahişe kadın da tevbe etti, iffetli bir hanımefendi oldu. Yani Allah tarafından hem kabul edildi bunun verdiği hayır, hasenat, tasadduk ve infak hem de bu kişiler bu kimsenin iyi niyetinden dolayı o kötü huylarından vazgeçmiş oldular. Bu hadisi de burada aktardıktan sonra devam edelim. Evet, mallarını Allah yolunda harcayıp sonra başa kalkmayan ve eziyet etmeyenler mükafatlarını Rableri katında bulacaklardır. Artık onlar için ne korku ne de üzüntü yoktur. Ne bu dünyada parasının bitmesi korkusu ne de öbür dünyada azap korkusu yoktur onlara. Evet. 263. ayet. Kavlun ma'rufun ve mağfiretun hayrun min sadakatin yetbe'uha ezen. Vallahu ganiyyun halim. Eğer bir fakire elbise almış isen, onu da her aybaşı gördükçe veya her 15 günde bir gördükçe başına kakacaksan, onu her yönden sıkıntı içerisine sokacaksan, eziyet vereceksen yapma böyle diyor Allah. Bakara 263'te de diyor ki, kavlün marufun, gönül alıcı bir söz ve mağfiratün veya başkasının eksiğini gizlemek. Yani yapacaksan para vererek insanları incitme. Güzel söz söyleyerek insanlara yardımcı olmaya, iyilik yapmaya çalış ve insanların hatalarını gizlemeye çalış. Eğer böyle olursa, hayrun min sadakatin yetbeuha ezem. Arkasından bir eziyet gelen sadakadan daha hayırlı bir iş yapmış olursun. Güler yüz, tatlı dilde sadakadır. Evet, sadakanın çeşitlerini hadis kitaplarımızdan öğreniyoruz. Kişinin sadaka sevabı kazanabilmesi için günde her bir eklemi için yani 360 tane eklemi varsa kişinin 360 tane sadaka vermesi gerekir. Nasıl olur bu? Güler yüz sadaka, tatlı dil sadaka, yoldaki insanlara ve vasıtaların gelip geçmesine zarar verebilecek malzemeleri yoldan kaldırmak sadakadır. Ayrıca gelene gidene 3-5 kuruş yarım ekmek para vermek o da ayrıca bir sadakadır. İşte kişi birilerine para yardımı yapacaksa, infakta bulunacaksa, arkasından da eziyet edecekse yapmasın bunu diyor Rabbimiz. Kavlün marufun, güzel söz söylesin, gönül alıcı söz söylesin veya ve mağfiratün veya bağışlasın, affetsin veya birilerinin eksiğini gizleyiversin. Böyle yapması hayrun min sadakatin yetbeuha ezen, arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır diyor Rabbi Zülcelal'imiz Bakara Suresi 263. ayetinde. Ayetin devamında Rabbimiz Vallahu ganiyyun halim. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır ve yumuşak davranıp azapta acele etmeyendir. Allah azapta acele etmiyor. Allah Hiçbir zaman acele etmiyor. Evet. Ve yumuşak davranıyor Allah. Hiçbir şeye de ihtiyacı yoktur Allah'u Zülcelal'im. Öyleyse biz başkasına bir hayır hasenatta bulunduktan sonra onun hatırını incitecek, gönlünü yıkacak şekilde bir duruma girersek bunu yapmaktansa güzel söz söylemek daha hayırlıdır buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz. 264. ayet. Ya eyyühellezine amenu la tubtilu sadakatikum bil menni vel eza. Evet, aynen 263 ve 262. ayetin tefsiri mahiyetinde. Ey iman edenler, malını gösteriş ve övgü için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kişinin yaptığı gibi, iyiliklerinizi başa kakarak ve muhtaç kimsenin duygularını inciterek yardımlarınızı değersiz hale sokmayın. La tubtilu sadakatikum bil menni vel eza. İptal etmeyin, boşa götürmeyin verdiğiniz sadakanın dengesiz olmasını, verdiğiniz sadakanın karşıdaki fakirin izzeti nefsini rencide etmesini gerektirecek ve başı kakmak suretiyle onu üzecek halde yapmayın. Değilse ecrini boşa götürmüş olursunuz ve iptal etmiş olursunuz. Evet. Böylece değersiz hale sokmuş olursunuz yaptığınız iyilikleri, tasattuku ve infakı. Kellezi yunfiku ma lehu ri'a'en nas ve la yu'minuna billahi vel yevmil ahir. Bu tip kimselerin yaptıkları yardımlar, bu tip kimselerin hali, bu tip kimselerin Allah'a ve ahiret gününe inanmıyor, Allah'ın ayetindeki tarif ettiği şekilde vermiyor, infak etmiyor, harcamıyor. Bu tip kimselerin hali nedir? Rabbimiz onu da bize anlatıyor. Bu tip kimselerin durumunu bir misalle bize açıklıyor ve bize gösteriyor. Allah'a ve ahiret gününe inanmayan fakat bu şekilde infakta bulunan kimsenin durumu neye benzer? فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَيَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. Evet. Böyle bir kimsenin hali üzerinde biraz toprak bulunan kaygan bir kayanın hali gibidir. Bir yağmur oraya çarparsa, bir yağmur oraya vurursa onu çıplak bırakıverir. Evet, sert bir kaya var. Kayanın üzerinde bir parmak toprak örtülü. Hızlı yağan bir yağmur o bir parmak toprağı ne yapar? Siler, süpürür ve yok ediverir. Ne olur yok edince? Cas tavlak ortaya kaya parçası çıkıverir. İşte hayır ve hasenatını, infakını gösteriş için yapanların durumu budur. Bu gibilerin yaptıkları hayırlı işlerinden hiçbir kazançları olmaz. La yaktirun ala şeyin mimma kesebu. Yaptığı hayırdan, hasenattan hiçbir faydaları olmaz bunların. Vallahu la yehdil kavmel kafirin. Evet. Allah gerçekleri örtbas eden, Allah'tan gönderilen gerçekleri örtbas eden bir toplumu asla doğru yola iletmez. Öyleyse biz Allah'ın rızasını kazanmak için verelim. Bu ayet-i kerimedeki verilen misali, örneği güzel anlayalım. Bizim Allah rızası için yapacağımız zekat olabilir, değişik teberrü olabilir, değişik fakirlere yaptığımız yardımlar olabilir. Eğer niyetimiz halis değil ise, gösteriş için yapıyorsak, övgü için harcıyorsak, bizi övsünler, bize müşteri gelsin, bu da hayır hasenat yapıyormuş desinler diye yapıyor isek, karşılığında Allah tarafından bir şey beklememiz mümkün değil. Aynen o kaya parçası üzerindeki az bir toprak parçası veya çamur parçasına benziyor. Yağan hızlı bir yağmurla o kayboluyor ve caz çavlak çıkıveriyor kaya. Sen yaptın hayır ama altındaki niyetin ortaya çıktı. Yani sen başını kabak olduğunu belirtmemek için güzel şeyler giydin ama esen rüzgarla yağan yağmurla o eriyiverdi, yok oluverdi ve caz çavlak niyetin ortaya çıktı. Kimseyi aldatamazsın diyor Rabbimiz. Aldatmaya kalkma, bu şekilde ortaya çıkıverir. Senin yaptığın hayır ve hasenat dengesizliğinden veya gösteriş maksadıyla yaptığından dolayı. Rabbimiz bize bu gerçeği de böylece bildirmiş oluyor. Yani Allah'ın rızasını kazanmak için değil de başka maksatlarla kişi infakta bulunursa onun durumu aynen caz çavlak bir kayanın üzerindeki az bir miktar toprağa benzer ki Yağan hızlı yağmurlar o toprağı siler süpürür de cas yavlak kaya parçası çıkıverir karşımıza. Evet, Bakara suresi 265. Ve meselul lezine yunfikune envalehum ibtigâe merzâtillâh ve tesbîten min enfusihim. Müminlerden mallarını Allah'ın rızasını kazanmak ve gönüllerinde olan imanı kökleştirmek için harcayanların durumu da verimli bir tepe üzerinde olan bir bahçeye benzer ki. Evet, Allah'ın rızasını kazanmak istiyor ve kalbindeki olan imanı kökleştirmek, sağlama almak istiyor. Böyle bir kimsenin yaptığı bu harcamadaki durumu da kemeseli cennetin bir rabvetin esabeha vabilun featet ukulaha dafeyn. Evet, bu kimsenin durumu verimli bir tepe üzerinde olan bahçeye benzer ki bol yağmur deyince ürününü iki kat olarak verir. Bol yağmur yağmasa bile en azından bir çisinti düşer de yine bol bol ürünü verir. Vallahu bima ta'maluna basir. Allah tüm yapmakta olduklarınızı görendir. Yani kişi iyi niyetle yaptığı hayır ve hasenatından mutlaka ecrini fazlasıyla alıyor. İşte aynen bu yüksek tepelerdeki mümbit verimli bol arazilerin durumu gibi. Oradaki toprak mümbit olduğu için yağmur yağarsa çift ürün veriyor. Yağmur yağmazsa zaten bulutlara yakın olduğu için rutubetten dolayı yine ürününü bol bol veriyor. Allah'ın rızasını kazanmak için ihlasla ve samimiyetle iş yapanlara Allah bu şekilde iyi niyetlerinden dolayı kat kat vereceğini de bize 265. ayet-i kerimede bildirmiş oluyor. اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَاَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارُ لَهُ ف۪يهَا مِنْ كُلِّ السَّمَرَاتِ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَاَصَابَهَا عِصَارٌ ف۪يهِ نَارٌ فَاَحْتَرَقَتْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. Evet, yine bu ayeti kerimede yapılan hayır ve hasenatın, yine bu okuduğumuz ayeti kerimede yaptığımız hayır ve hasenatın, verdiğimiz, infak ettiğimiz şeylerin durumu yine bir benzetmeyle bize açıklanıyor. Aklımız daha iyi varsın da daha iyi anlayalım diye. Buyuruyor ki Rabbimiz, herhangi biriniz ister mi ki içerisinden ırmaklar akan ve çeşit çeşit meyveler olan üzümden ve hurmalardan oluşmuş bir bahçesi bulunsun. Böyle bir bahçem var. Her bölgeye göre değişir. Bazen bu hurmalık veya üzümlük olmaz da bazen bir portakal bahçesi olabilir. Bazen değişik ürünlere muhtevi olan bir bahçede olabilir. Öyle bir bahçe var ki her bir taraftan meyveler orayı kuşatmış. Ama oranın sahibi olan sen de, oranın sahibi olan kimse de güçsüz ve çaresiz duruma düşmüş. Yavruları da ufak. Kendisine büyük bir sıkıntı gelmiş. Bahçeye bakacak durumu kalmamış. Ağır hasta. Çocukları da ufak, onlar da bakamıyorlar. Kendisine ihtiyarlık çökmüş veya hastalık çökmüş, sıkıntılı bir anda çoluk çocuğu da aynı şekilde güçsüz vaziyette, çoluk çocuğu da ufak, o bahçeyi becerebilecek, o bahçenin hakkından gelebilecek durumda değil. Evet, böyle bir sırada bahçeye alevli bir kasırga isabet etsin de bahçe baştan başa yansın. Bahçeye bir kasırga isabet ediyor. Bahçenin sahibi ihtiyarlamış, çökmüş. Bahçenin hakkından gelebilecek durumda değil. Çoluk çocuğu da çok ufak ve taze, bahçenin hakkından gelebilecek durumları yok. Öyleyse böyle bir durumda da bu bahçeye bir kasırga gelmiş ki ne kadar ağaç, sebze, meyve varsa hepsini üşütmüş, yakmış, kavurmuş. İşte senin de yaptığın Allah'ın rızasını ummaksızın, Allah'ın rızasını kastetmek için, Allah'ın rızasını değil de insanların rızasını kazanmak, Allah'tan sevap istemek değil de insanlardan para temin etmek, şöhret temin etmek için yaptığın hayır ve hasenatın durumu da aynen budur. Böylece bir bahçenin hesabı bitiverir tüm işler. Evet. Bahçenin hesabı bütün işler bitiverir. Yaptığın hayır hasenattan hiçbir ecir ve ve mükafat da alamazsın. Aynen bir kasırgayla yakıp kavurucu bir rüzgarla oranın yakıldığı gibi. Kezalike yübeyyinullahu lekumul ayat leallekum tetefekkerûn. Allah düşünürsünüz diye mesajlarını ve ayetlerini böyle birer birer misallendirerek açıklıyor. Evet. Allah açık ve net bir biçimde konuşuyor. Herkesin anlayabileceği şekilde anlatıyor bize. İşte burada da infak edilen malın veya malzemenin Allah'ın rızasını kazanma işi değil de başka maksatlar güdülerek yapıldığı takdirde aynen bu durumda olacağını da Rabbimiz bize bildiriyor. Düşünesiniz diye size ayetlerimi böyle birer birer açıklıyorum buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz. Evet. 267. ayeti kerime. Yine infaktan bahsediliyor. Nasıl yapılacağını, nelerden yapılacağını anlatıyor Rabbi Zülcelal'imiz. İnfakı hangi malzemelerden yapacağız? Nelerden yapacağız? Nasıl yapacağız? Ya eyyühellezine amenu. Ey iman ettim diyenler. Müslümanım diyenler. Müminim diyenler. İman ettiğini ortaya koyanlar. Müslümanım demek namaz kılmayı gerektirir. İman ettim demek infak etmeyi gerektirir. İman ettim demek başı örtmeyi gerektirir. İman ettim demek başka Müslümanlarla ilgilenmeyi, alakayı ve ilgiyi kesmemeyi gerektirir. Müslüman oldum demek, Müslümanım demek, Allah'ın kitabındaki emirlerin hepsini yerine getirmeyi, yasaklarından da kaçınmayı gerektirir. İşte burada Rabbimiz buyurur ki, Ya eyyühellezine amenu, ey iman ettim diyenler, müminim diyenler, Müslümanım diyenler, iman ettiğini ortaya koyanlar, iman ettiğiniz ortaya çıksın bakalım, enfiku min tayyibati ma kesebtum. Kazandıklarınızın iyilerinden veriniz. İyi şeyler, helal şeyler kazanınız ve kazandıklarınızın da iyisinden veriniz. Tayyip, görüntü olarak da iyi veya kazanç olarak da iyi anlamına gelebilir. Yani helalından veriniz, haramından vermeyiniz, çirkininden vermeyiniz, güzelinden veriniz anlamına gelir. Ama bizim toplumda, ama imanı zayıf Müslümanlar arasında infak değişik anlaşılıyor. Eğer adamın 40-50 koyunu varsa, 100-200 koyunu varsa, zekat için ayırdığı keçisi vardır bir tane. Çok zayıftır, cılızdır, yemezdir, bir deri bir kemik kalmıştır. Zekat keçisi tabiri oradan geliyor. O onu vermeye çalışıyor. Beni taraftan bir başkası hangi malzemeden verecekse o malzemenin en kötüsünü, en düşüğünü vermeye çalışıyor. Esnaf vitrinde güneşten ağarmış malzemeleri zekata vermeye, onu da son fiyattan değerlendirmeye çalışıyor. Veya birileri bodrum katta rutubetten bozulmuş malzemeleri, gıda maddelerini, yiyecekleri veya giyecekleri zekat olarak, infak olarak vermeye çalışıyor. Onu da değerli malzeme fiyatından değerlendirerek zekat hesabından düşüyor. Allah da diyor ki, ey Müslümanlar, ey Müslümanım diyenler, ey iman ettiğini ortaya koyanlar, siz infakınızı, yaptığınız harcamalarınızı, min tayyibati ma kesebtum, kazandıklarınızın iyilerinden yapınız. İnfakın her türlüsü, zekat olabilir, fitre olabilir, hayır hasenatın her türlüsü olabilir. Veya kurbanda insanlar kelleyi ve paçayı başkalarına veriyor. Apartmanda kelleyi, paçayı halledebilecek imkan yoktur diyor. Herkes kelleyi ve paçayı dağıtıyor, güzelim etleri kendileri yiyor. Üçte biri dağıtılacaktı ya, derisiyle birlikte kurbanın üçte biri dağıtılacaktı ya, fakir fukaranın hakkıydı ya bu, üçte biri de hane halkıyla yenecekti ya, üçte biri de gelen misafirlere ikram edilecekti ya, hayır, sadece ve sadece kellesini ve paçasını dul bir kadına veriyor herkes. Mahalledeki herkes evdeki kestiği kurbanın kelle ve paçasını ona veriyor. O da geliyor soruyor. Ne yapacağım diyor. 17 tane kelle, 100'e yakın paça var evde. Ne yapayım ben bunları hoca efendi diyor. Ben kendi başıma bir kadınım. Bunların hakkından nasıl geleyim? Bunları nasıl yiyeyim? Kaç sene yiyeceğim ben bunları? Ne yapmalıyım diye soruyor. Veya Ramazan içerisinde elektrik parasını, su parasını ödeyemeyecek durumda olan böyle bir kadıncağıza, dul kadına herkes 5 kilo şeker, 5 kilo ayçiçek yağı getiriyor. Hoca efendi evimde diyor 10 teneke Ayçiçek yağı birikti. Şu kadar çay, şu kadar toz şeker. Ama elimde para yok. Elektriğim kesildi. Ne yapacağım ben diyor. İhtiyacı neyse onu verelim demiyor bugünün Müslümanı. Marketlerden veya değişik yerlerden zekat paketi olarak yaptırıyor. Herkes onu götürüp veriyor. Bir dul kadın 27 tane, 17 tane kelleyi paçayı, 100 tane paçayı ne yapsın? Veya 50 kilo, 100 kilo ayçiçek yağını, bir o kadar şekeri ne yapsın? İhtiyacın nedir Ayşe abla, buyur. Elektrik paraysa al şu 50 milyon, 100 milyon, bunu oraya yatır. Şuna ekmek al filan demiyor. Belki evinde unu yok ama herkes şeker, yağ ve başka malzeme getiriyor. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimede de diyor ki, ey iman ettim diyenler, kazandıklarımızın iyilerinden vermeye çalışın. Helal olanlarından verin. İyiden maksat helal olanlardır. İyiden maksat gerçekten bozuk olmayanlardır. Yağın kokanını, zeytinin bozulanını veya evdeki yenmeyen, çocukların beğenmediği şeyleri vermeye kalkma. Kendin hoşlandığı şeylerden ver. Ve mimma ahrajna aleykum minel ardı. Yeryüzünün bitirdiği malzemelerin de iyilerinden veriniz. Öşür diyoruz bunun adına. Buğdayımız var, pancarımız var, arpamız var, yulafımız var. Değişik ürünler veriyor Allah, toprağa ekiyoruz. Allah diyor ki, benim gönderdiğim yağmurlarla sulanmış ise, sulanıyor ise onda birini vereceksin. Sulama teşkilatını sen kurmuş isen 20'de birini mutlaka vereceksin. Buğdayın da arpanın da onda birini, 20'de birini vereceksin. Bu da topraktan çıkarılan ürünlerin zekatı, infakı. Bu da bugün unutuldu toplumda. 10 kamyon pancar çıkarıyor, hiçbir şey vermiyor. 10 kamyon buğday veya arpa çıkarıyor, hiçbir şey vermiyor insanlar. Vermeyince de borçtan yakası kurtulmuyor. Vermeyince de bereketsizlikler hakim oluyor. Evde bereketsizlik var, toplumda bereketsizlik var. Para bol ama imkan kısıtlı oluyor. Niye? Bereket olmadığı için, öşürü verilmediği için, zekatı verilmediği için. İşte Rabbimiz burada buyuruyor ki, ticaret malı olarak kazandığımız şeylerden en iyilerinden verin. Ve mimme ahrecne aleyküm minel ardı, yeryüzünde size çıkardığımız ürünlerden, mahsullerden de yine en iyilerinden verin. Nerede bozuk döküntüsü varsa ikinci, üçüncü sınıf, onları vermeye kalkmayın. Ne kadar yarısı toprak, yarısı çakılla karışmış fasulye var, bir çuval, onu zekatına veriyor Kur'an kursuna. Kur'an kursundaki aşçılar diyor, götürün bunu, biz bunu atlayamayız. Niye? İçindeki fasulyeden çok çakıl var bunun içerisinde, olmaz bu. Adam onu zekatına sayıyor. Adam onu öşürüne sayıyor. Adam onu değişik şekillerde kendisini Allah'a karşı borçtan kurtarmış sayıyor. Allah da diyor ki, olmaz böyle şey. İyilerinden verin. Onu ikinci, üçüncü malzeme olarak sat. Ama buraya Kur'an kursuna mı vereceksin? Bir fakire mi vereceksin? Bir şahsa mı vereceksin? Nereye vereceksen iyisinden ver. Kazandıklarınızın da iyisinden verin. Ticaret eşyalarınızın da iyisinden verin. Ve topraktan çıkardığımız ürünlerin, mahsullerin de size en iyilerinden vermek suretiyle Allah'a olan borcunuzu ödeyin. وَلَا تَيَمَّمُ الْخَب۪يسَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِزُوا ف۪يهِ. Evet. Bakınız Allah ne güzel söylüyor. Özellikle kötü olanı seçmeyin. En kötü olanını seçiyor bugün insanlar. Gözünüzü yummadan alamayacağınız şeyi mi bağışlıyorsunuz? Kendisi alamıyor, kendisi yanına varamıyor ama bunu diyor zekata dağıtacağım ben. Nedir o dağıtacağı? Bir misal verelim. Toptan bakkaliyecilik yapan biri bodruma torbalarla sabun doldurmuş. Olur ya, bir kaza neticesi kanalizasyon teşkilatı patlamış ve bodrum sular içerisinde kalmış. Belediyeden getirdiği vasıtayla o suyu çektirmiş. Ama kokuyor dükkan. Aşağının havalandırılması lazım. Malzemenin boşaltılması lazım. Kendi elemanları ve personelleri inemiyor aşağıya, inmiyor. Biz inmeyiz diyorlar. O sabunlara biz elimizi dokunmayız. Eldiven alalım. Burnunuza da tülbent bağlayalım, inin. Hayır diyor, biz inmeyiz. Ne olacak? Müşkül durumda kalıyor. O sabunları nasıl çıkaracak? Çıkarırsa kime satacak? Bu sefer hayır kurumlarını arıyor. Bizde 1 ton 2 ton sabun var diyor. Size hayırımıza vereceğiz. Tamam gönderin efendim alıyoruz. Ama diyor siz elemanınızı gönderir misiniz? Arabanızla birlikte gelin. Niye? Lütfen efendim öyle olsun. Olur. O müessese, o kurum 2 elemanıyla bir araba gönderiyor. İnin Bodrum'a şunların hepsini çıkarın. Buranın hepsi size zekat olarak veriliyor. Kanalizasyonun patlamasından dolayı o suyun içerisinde kalmış. Çuvallar da birbirine yapışmış. Sabunlar da içinde birbirine yapışmış. Kokudan zaten zor durmuşlar. Yarım saat, 1 saatte çıkarmışlar onu arabaya atmışlar ama ne olacak? Bu fakire dağıtılacak. Bu da bugünkü değerinden onun zekatına yazacak. Kendisi bile inip, personeli bile inip o malzemeleri kaldırma çıkarma imkanı yok. Hepsi kokudan dolayı inmiyor, rahatsız oluyor. Ama bu o kanalizasyon teşkilatında kalan şeyi Allah'ın rızasını kazanmak için zekatına yazıyor hem de 2 misli fiyatla. İşte Allah bu ayet-i kerimede bize böyle buyuruyor. Kendin bile gözünü yummadan alamayacağınız bir şeyi başkasına zekat olarak mı bağışlıyorsunuz? Yapmayın. İnfakınızı güzel şeylerden yapın. Kendi yediğinizden yapın. Kendi elinizdeki yemekte olduğunuz, kullanmakta olduğunuz şeylerden yapın. Kendileri kullanmıyor, yemiyor, başkasına veriyor. Güneşte ağarmış, vitrinde bozulmuş, tek teş kalmış malzemeyi bugünkü fiyatıyla zekata yazmaya çalışıyor insanlar. İşte Allah da diyor ki gözünüzü yummadan alamayacağınız şeyleri başkası yesin ve kullansın diye veriyor musunuz? Ve alemu iyi bilin ki ennellahi ganiyun hamid. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Senin zekatına da ihtiyacı yok Allah'ım. Verirsen kendi adına veriyorsun, sevabını kendin alacaksın. Değilse Allah'ın senin zekatına ihtiyacı yoktur. Ve tek övülmeye layık olan da Allah'tır. Evet. Bakara suresi 268. ayet. Rabbimiz buyurur ki burada da Eşşeytanu ya'idukumul fakra ve ye'murukum bil fahşa. Vallahu ya'idukum mağfireten minhu ve fadla. Vallahu vasi'un alim. Eşşeytanu şeytan ya'idukumul fakra. Sizi fakirlik ihtimaliyle korkutur. İnsanlar veremiyor şimdi. Acaba fakir olur muyum? Acaba malım biter mi? İşte bu his şeytandan geliyormuş. Onu da öğrenmiş olalım. Bakara suresi ayet 268. Eşşeytanu ya'idukumul fakra. Şeytan sizi fakirlik ihtimaliyle korkutur. Aman ha verme. İleride hastalık olur, sağlık olur. Verme kimseye bir şey. Biriktir bakalım. Hastalığında, sağlığında kullanırsın. Aman veri verme, bitiri verme. Seninle mi kazandılar? Onlar da çalışsın. Sen çalıştın, kazandın demek suretiyle kişiye malını, mülkünü, mal varlığını anahtar deliğinden gösterir ve verdirmemeye çalışır şeytan. Bu şekilde tehdit eder şeytan. Aman ha fakir olursun verme. Aman ha onlar da senin gibi çalışsınlar gece gündüz. Onlar da kazansınlar der. Şeytan insanları fakirlik ihtimaliyle korkutur. Ve ya'murukum bil fahşa. Cimriliği telkin eder insanlara. Kötülüğü tek verme canım. Niye vereceksin de? Sıkı tut. Hesabını iyi yap. İflas edenler nasıl iflas etti bilmez misin? Verenler ne hale geldi bilmiyor musun diye o kişiyi korkutmaya çalışır ve cimrilikle onun hayatını devam ettirmesini ister. Aman ha kimseye verme. İşte bu tip kimseler şeytana kulak verdikleri için dükkanlarının kapısına, evlerinin kapısına bir dilenci geldiğinde ona para yerine nasihat verirler. Kadın ise evlensen olmaz mı? Bu genç yaşta niye dolaşıp duruyorsun? Bir sürü hacem mi var? Kadın bulamıyor, onlara varsan olmaz mı? Erkek geliyor, şu yaşta niye dileniyorsun, çalışsan olmaz mı? Hadi çalışacağım, iş ver bakalım deyince hemen vazgeçiyor. İş bulamıyorsa adam ne yapacaksın? O kadının çoluk çocuğu varsa çoluk çocukluğu kimse istemiyorsa ne yapacaksın? O senden Allah rızası için yarım ekmek parası istiyorsa ver parayı. Nasihat istemeye gelmedi o sana. Evleneyim mi, evlenmeyeyim mi, amele pazarında mı çalışayım, inşaatta mı çalışayım demeye gelmedi o. İşte Rabbimiz şeytan vasıtasıyla insanlara bu şekilde tehdit ettiriyor. Şeytan, Eşşeytanu ya'idukumul fakra. Fakirlik korkusuyla insanları, fakirlik ihtimaliyle insanları korkutuyor. Ve ya'murukum bil fahşa. Verme diyor. Niye vereceksin? Seninle mi kazandılar? Zaten o götürüp içkiye verecek. Zaten o götürüp şöyle yapacak, böyle yapacak demek suretiyle verdirmemeye çalışıyor. Vallahu ya'idukum mağfirete minhu ve fadla. Evet. Şeytan insanları fakirlik ihtimaliyle korkutup cimriliği telkin ediyor ama Allah ise bağışlanma ve bolluk sözü veriyor. Verirseniz ben sizi affederim. Verirseniz ben sizi bağışlarım. Verirseniz ben size bol bol veririm demek suretiyle Allah o şekilde telkin ediyor. Müslümanlara, müminlere verin. Siz verdikçe yerine yenisini koyacağım diyor. Evet. Sebe suresinde Rabbimiz öyle buyurur. Sebe suresinde Rabbimiz siz verirseniz ben de size bol bol veririm diyor. Siz vermezseniz ben de size vermem. Ekersen biçersin, ekmezsen biçebilir misin? Hayır, biçemezsin. Öyleyse biz ekmeye çalışalım. Ekersek Allah bize bol bol verecektir. Evet. Sebe suresinin 39. ayeti kerimesinde de Rabbimiz buyurur ki: "Vema enfaktum min şey'in fehuve yuhlifuhu." Kim Allah rızası için başkalarına ne harcarsa harcasın, ne infak ederse etsin, Allah onun yerini mutlaka doldurur. Yerine yenisini verir diyor. Öyleyse sen ve ben eksilecek diye korkmayalım. Korkarsak şeytana kulak vermiş oluruz. Allah'a kulak verirsek vallahu ya'idukum mağfireten minhu ve fadla. Allah da bize bağışlanma, Allah da bize evet en büyük bağışlanma ve bolluk sözünü veriyor. Biz de Allah'a Zülcelal'e her yönden bu bağışını, her yönden bizi bu affedeceğini bilerek verelim. Şeytana kulak vermeyelim. Şeytan bizi cimriliğe ve fakirlikle korkutmak suretiyle verdirmemeye çalışıyor. Allah da bizi bağışlamaya ve bize bolluk sözü veriyor. Vallahu vasi'un alim. Evet, Allah her yönden bol imkanlara sahiptir. Bilgisi de sınırsızdır. Sen ver, yerine ben vereceğim diyor. Sebe suresi 39'da. Sen verirsen yerini ben dolduracağım diyor. Yani infak ederek, yani harcamada bulunarak, yani bol bol vererek iflas eden bir kişiyi tarih yazmamış. Okuyoruz, İslam tarihine bakıyoruz. Hazreti Ebu Bekir'e bakıyoruz, Ömer'e, Osman'a bakıyoruz, Abdurrahman bin Avf'a bakıyoruz. Bunlar mal varlıklarının tamamını vererek Allah yolunda gayret eden insanlar. Ama yine zengin olmuşlar. Hani sıfırladıydı bu hayatını, Allah yine vermiş. Abdurrahman bin Avf, Mekke'den Medine'ye hicret ederken yolda yakalıyorlar Medine'li eşkıyalar. Ne o, nereye gidiyorsun? Hicret ediyorum Medine'ye. Olmaz, salmayız seni. Niçin salmazsınız? Ben size evimi, ticarethanemi, malımı, hepsini bıraktım. Sizin olsun, gidin yağmalayın onları. Ben canımı alıp Medine'ye atacağım. Hayır, yanında altınlar vardır. Onları götürüyorsun. O yüzden seni salmayız. Peki onları verirsem salacak mısınız? Evet. Buyurun diyor. Onlar da veriyor. Tam hayatını sıfırlayıp Medine'ye kendisini atıyor. Medine'deki Ensar kardeşleri onlara da öyle fedakarlıkta bulunuyor ki teklif ediyorlar. Ey kardeşim, Mekke'deki tüm mal varlığını bıraktın geldim. Şu anda hiçbir şeyin yok. Benim ise hurma bahçelerim var. Benim ise birkaç tane hanımım var. Senin hiçbir şeyin yok. Ben fedakarlıkta bunlara sevap kazanmak istiyorum. Bu hurma bahçelerimden hangisini beğenirsen onu sana vereyim. Hanımlarımdan hangisini beğenirsen onu da boşayayım. İddetini bekledikten sonra onu da sen al. Bu teklifi yapıyor Ensar, yani Medineliler. Kime? Mekke'den mühacir olarak gelen, hicret ederek gelen kardeşlerine. O da diyor hiçbir şey istemem, sağ ol kardeş. Sen pazarın yolunu bana göster. Ben orada yoğurt peynir almak suretiyle bu işi devam ettiririm. Allah da bana bol bol verir. Neticede bakıyoruz. Abdurrahman bin Avf vefat edince mal varlığının tamamını Mekke'de sıfırlayan, sonra Tebük seferinde yine pek büyük bir miktarını bağışlayan bu kişi yine bir sürü altın sahibi olarak vefat ediyor. Varisleri altınlarını baltayla parçalayarak bölüşüyorlar. Hazreti Ebu Bekir'e varıyoruz. Tebük seferinde mal varlığının tamamını veriyor. Peygamberimiz soruyor. Ya Ebu Bekir, çoluk çocuğuna ne bıraktım? Allah ve Resulünü bıraktım. Bu kadar tevekkül işte iman sahibi kimselerde olur. Bizde 40'ta 1 veya 20'de 1, 10'da 1 değil de %1'i bile verirken şeytanın korkutmasına kulak vermek suretiyle acaba fakir mi oluruz, acaba param biter mi diye endişe içerisine giriyoruz. İşte şeytan insanı fakirlikte korkutuyor. Allah ise insanlara bolluk sözü veriyor, bağışlanma sözü veriyor. Çünkü Allah hiçbir kimsenin zekatına, hayrına muhtaç değildir. Allah tek övülmeye layıktır. Yu'til hikmete men yeşâ ve men yu'tel hikmete fekad utiye hayran kesîrâ. Evet. Bakara suresi 269. Allah dilediğine hikmet bağışlar. Ve her kime hikmeti bağışlamışsa doğrusu ona en büyük servet verilmiş demektir. Hikmetin tarifini yapmışlar alimlerimiz. Hikmetin tarifini şöyle yapmışlar. Vahyin dışında doğrulukta, sözde ve hareketteki doğruluk. Vahiy doğrudur. En doğru söz Allah'ın vahiy ve peygamberin hadisleridir, sahih hadisleridir. Bunun dışındaki isabetli karar verme yeteneğine hikmet diyoruz. Bu konuşmayla olabilir, bu yapılan işle olabilir. Yapılan işte ve söylenen sözdeki başarılık oranına hikmet diyoruz. Allah dilediğine hikmeti bağışlıyor. Her kime Allah hikmeti bağışlamışsa doğrusu ona büyük bir servet verilmiş demektir. Fakat utiye hayran kesira. Ve ma yezekkeru illa ulul elbab. Ama derin kavrayış sahipleri dışında kimse bunu düşünüp anlayamaz. Derin kavrayış sahipleri. Akıllarını kullananlar, akıl sahipleri bunu ancak kavrar. Değilse başkalarının kavraması mümkün değil. Materyalist gözle malına, mülküne, servetine bakan bu ayetleri anlayamaz. Allah'ın gözlüğü dediğimiz vahiy gözlüğüyle bakan, bu ayetlere göre hayatını tanzim eden, infakını bol bol yapan gerçekten Allah'ın rızasını kazanabilir. Bu ayetleri güzel bir şekilde anlar ve yaşayabilir. İşte derin akıl sahipleri, kavrayış sahipleri dışında kimse bu gerçekleri düşünüp anlayamaz buyuruyor Rabbimiz 269. ayeti kerimede. Böylece bugünkü dersimizde de Bakara suremizin 260 ve 269. ayeti kerimesini öğrenmiş olduk hep birlikte. İnşallah önümüzdeki dersimizde 270. ayetten itibaren devam ederiz Bakara suremize.